kati na libulu na nkosi wana kwa kwa kati mosela yo Daniel umuna na kilo kola nkosi ya solo solo ozonga kasi matela bitumba aleluya nona ne makasi ya moto eko kike eko bunda bitumba teko longa kasi yo mokosi na bakosi obunda kapi olonga ka bitumba nyonso yo kotaka elonga isalakasi